درب فرمان خاستا قرآن بمانو طول احادیث مد جانان بمانو طول احادیث مد جانان بمانو درب فرمان خاستا قرآن بمانو طول احادیث مد جانان بمانو طول احادیث مد جانان بمانو مسیر د ژوند کې هر عنوان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو درب فرمان خاستا قرآن بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو لازم ملزوم دی یو لبل سرا لازم ملزوم دی یو لبل سرا سپوږمۍ منو ستورو کاروان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو سپوږمۍ منو ستورو کاروان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو درب فرمان خاستا قرآن بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو ورسې کوي د ترګ مو لګيږي ورسې کوي د ترګ مو لګيږي درب قدرت او هر توان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو درب قدرت او هر توان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو درب فرمان خاستا قرآن بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو لمرګ پښت د حساب مسلمه لمرګ پښت د حساب مسلمه ورځ د محشر تلمي زان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو هر سجا وخت چې عقل بولی ځان هر سجا وخت چې عقل بولی ځان مړن ژوند دي شهیدان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو مړن ژوند دي شهیدان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو درب فرمان خاستا قرآن بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو چې حقیقت په قلم لیکي مودام چې حقیقت په قلم لیکي مودام ای خان حق یار شاعران بمانو ټول احادیث مو د جانان بمانو ای خان حق یار شاعران بمانو حدیث کو دا جانان بمانو دا رب فرمان خستا قرآن بمانو ټول احادیث مو دا جانان بمانو ټول احادیث مو دا جانان بمانو ټول احادیث مو دا جانان